Injil Matius bab 8. Sakwise Yesus tumedhak saka ing gunung, wong golongan pirang-pirang padha ngetut mburi panjenengani. Lah ing kono ana wong loro kusta marek sarta sujud marang panjenengani. Unjuke, "Gusti, menawi paduka karsa, inggih tentu saged mirat najis kawula." Panjenengane nuli mulungake astani, demek wong mau sarto ngandiko, "Aku karso pirato najismu." Podo sak naliko iku kabirat kustane temahan dadi resik. Yesus banjur ngandiko marang wong mau, dawuhe, "Pomo bab iki ojo kok kandhakake marang sopo-sopo, wis lungo, awakmu tuduhno marang imam lan salsa kurban sing diperintahake dening Musa minangka paseksi marang wong." Nalika Yesus lumebet ana ing kutha Kapernaum, ana sawijining opsir panatus marek ing ngarsani sarta darbe atur panyuwun. Unjuke, "Gusti, rencang kawula sakit lumpuh ngluntung wonten ing griya, langkung sanget anggenipun ngraosaken sakit." Panjenengane banjur ngandika, "Aku dak merana, dak warasni." Nanging atur wangsulane opsir mau, unjuke, "Gusti, kawula mboten pantes nampeni paduka wonten ing gubuk kawula. Mugi karso ngandika satembung kemawon, rencang kawula temtu lajeng saras. Amargi kawula piyambak menika tiyang ingkang kareh lan inggih ngereh prajurit. Menawi kawula aken dateng ingkang setunggal lunga lajeng kesah, utawi dateng sanesipun mreneo inggih lajeng dateng tuwin dateng rencang tumbasan kawula, iku lakonono inggih lajeng dipun lampahi." Bareng Yesus miyarsa kang mangkono iku, panjenengane kairaman banjur ngandika marang kang padha nderekake, "Satemene aku pitutur marang kowe, pangandel kang sameni gedene iki, aku durung tau tumon ana ing satengahing bangsa Israel. Aku pitutur marang kowe, bakal akeh wong kang teko saka ing wetan lan ing kulon, kang padha melu kembul bujana karo Abraham, Iska, lan Yakub ana ing kratoning swarga. Mongko para putraning kraton bakal padha kabuang menyang pepeteng ing jaba. Ing kono bakal ana tangis lan keroting untu." Yesus banjur ngandika marang opsir panatus mau, "Wis munduro, katekano kaya kang dadi pangandelmu." Saknalika iku uga abdine waras. Bareng Yesus rawuh ing omahe Petrus, panjenengane pirsa embokne mara tuwa ngluntung ana ing paturon lara panastis. Tumuli didemek tangane, panasi banjur ilang nuli ngladeni tamune. Sorene akeh wong kang padha kesurupan setan kang padha digawa menyang ngarsane Yesus. Setane padha ditundungi sarana pangandika lan sarupane wong kang nandang lelara padha disarasake. Bab iki kelakone supaya katetepana apa kang kapangandikaake dening nabi Yesaya, "Panjenengane wis ngrembat karingkian kita lan nyangi lelara kita." Bareng Yesus pirsa wong golongan padha ngrubung panjenengane, banjur dawuh supaya padha nyabrang. Nuli ana sawijining ahli Toret kang marek sarta munjuk, "Guru, kula badhe ngetut wingking panjenengan dhateng pundi kemawon tindak panjenengan?" Yesus ngandika, "Asu wawar padha duwe rong, lan manuk ing awang-awang padha duwe susu. Nanging putraning manungsa ora duwe panggonan kanggo nyelehake sirahe." Wong liyane yaiku salah sijining murite matur marang panjenengane, "Gusti, kawula mugi paduka parengaken kisah rumiyin badhe ngubur bapa kawula." Nanging Yesus ngandika, "Kowe meluo aku, Dene wong mati cik ben padha ngubur wong mati panunggalane. Yesus banjur minggah ing prau, para sakabate padha nderek. Tumataan ana prahara ing segara kuno. Praune nganti katungkepaning ombak, nanging Yesus sari. Para sakabate tumuli padha marek mung unjuke. Duh Gusti nyuwun tulung, kawula sami ketiwasan. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabat dawuhe. Yo kene kowe padha wedi. He wong kang cepet ing pangandel. Panjenengane banjur jumeneng lan dukane angin sarta segara tumuli sirep. Wong-wong padha gumun pangucape. Iki wong apa to? Dene dalah angin lan segara kok ya padha ngestokake dawuhe. Bareng panjenengane wis mentas ing sabrang, yaiku ing wilayahe wong Gadara, tumuli dipethokake wong loro kang padha kasurupan demit. Tekane saka ing pakuburan sarta banget mutawatiri, nganti ora ana wong siji-sijiya sing wani liwat ing dalan kuno. Lah tumuli sak karone padha nguwuh seru unjuke. Prakawisipun menopo to panjenengan kalian kawula duh putranipun Allah. Menopo rawuh panjenengan badhe misakit kawula sak derenging mangsanipun. Sawatoro adoh saka ing kono ana babi sak ponto gedhe kang lagi diengon. Demite nuli padha duwe panyuwun marang panjenengane. Unjuke. Menawi kawula sami paduka dawuh kita, mugi kawula kadawono manjing ing babi kapondo menika. Panjenengane banjur ngandika. Padha lunga. Banjur padha metu lan manjing ing babi-babi mau. Babi sak pondo iku kabeh nuli padha mlayu gumrutuk medhun saka ing ereng-erenging jurang ambyur ing segara temahan padha mati klelep ana ing banyu. Kang padha ngengon babi mau padha mlayu sarta bareng wis tekan kutha padha nyritakake lelakon iku mau kabeh uga bab wong-wong kang kapanjingan demit mau. Lah ing kono wong sakutha padha metu methokake Yesus lan bareng wis padha weruh panjenengane padha nyuwun kanthi adreng supaya panjenengane kersa nilar wilayahe.